Hoofdstuk 6 van boek 3 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 6 van boek 3. Stefan Arkadievich Oblonsky was naar Petersburg afgereisd en vertoefde daar nu om de plichten te vervullen die voor alle staatsbeambten vanzelf spreken, maar voor anderen onbegrijpelijk zijn, en zonder welke vervulling het onmogelijk is ambtenaar te wezen, namelijk zich bij het ministerie in herinnering te houden. Terwijl hij tot vervulling van deze plicht, waarvoor hij al het geld uit het huis had meegenomen, zijn tijd lustig bij de wedrennen en in de zomercafés doorbracht, verhuisde Dolly met de kinderen naar hun landgoed, om de uitgaven zoveel mogelijk te beperken. Hun landgoed, Klekotok, dat zij als huwelijksgift had medegekregen, hetzelfde welks houtgewas in het voorjaar was verkocht, lag ongeveer 50 werst van Lewins Pokrovskaya verwijderd. Het grote herenhuis van Klekotok was reeds jaren geleden afgebrand, en de oude graaf had daarvoor het bij de boerderij behorend gebouw laten vergroten en tot woonhuis inrichten. Voor 20 jaren had het Dolly doelmatig en ruim toegeschenen, maar nu was het oud en vervallen. Toen Stefan in het voorjaar daarheen was gegaan om het bos te verkopen, had Dolly hem gedrongen het huis eens op te nemen en de nodige herstellingen te laten doen. Hij was, zoals alle schuldige mannen, gaarne bereid zijn vrouw alle gemakken te verschaffen, en had het huis onderzocht en maatregelen voor alle, naar zijn oordeel, nodige verbeteringen genomen. Volgens zijn mening was het nodig geweest nieuwe meubels te laten komen, gordijnen op te hangen, de tuin te laten in orde brengen, een kleine brug over de vijver te bouwen en bloemen te planten. Maar andere, zeer nodige dingen, welke gemis later Dolly soms wanhopig maakte, had hij voorbijgezien. Hoezeer Stefan zich moeite gaf een zorgzaam vader en echtgenoot te zijn, kon hij zich toch ook gedurig weer niet herinneren dat hij vrouw en kinderen had. Hij had de eigenschappen van een jonkman, en deze regelden zijn doen en laten. Bij zijn terugkomst te Moskou had hij zijn vrouw met trots verzekerd dat alles voor haar ontvangst gereed was, dat het huis op een pronkkastje zou gelijken, en hij zelf kon haar nu aanraden naar buiten te verhuizen. Het vertrek zijner vrouw was hem in alle opzichten aangenaam. Het leven op het land zou voor de kinderen gezonder en ook veel goedkoper zijn, en hij zelf vrijer. Darja Alexandrovna van haar zijde achtte ook het verblijf op het land voor de kinderen nodig, vooral voor het meisje, dat na het roodvonk nog steeds niet geheel was geworden zoals zij zijn moest. En dan ook om de eeuwige kleine uitgaven aan schoenmaker, kleermaker, slachter en viskoper wat te beperken. Buitendien was haar de gedachte aan het land ook aangenaam, omdat zij hoopte Kitty, die in de zomer van de badplaats zou terugkeren, daar bij zich te zien. Kitty schreef haar dat niet zo aanlokkelijk voor haar was als de zomer met Dolly en de kinderen te Klekotok, dat voor haar zo rijk aan herinneringen uit de jeugd was, door te brengen. De eerste tijd van haar verblijf op het land was voor Dolly zeer zwaar. Van haar kindsheid af was haar de voorstelling bijgebleven, dat het land een toevluchtsoord voor alle stads onaangenaamheden was, en dat het leven daar wel niet druk en elegant, maar daarvoor ook goedkoop en ongedwongen was. Men had daar alles zelf, alles was er dus goedkoop, en het was er, dit was de hoofdzaak, voor de kinderen gezond. Maar nu, na haar aankomst, bevond zij dat ook hier alles geheel anders was dan zij het zich had voorgesteld. De dag na haar aankomst regende het sterk, en in de nacht begon het op de corridor en in de kinderkamer erg te lekken, zodat zij de bedden in het salon moest brengen. Ook ontbrak er een meid om voor het dienstpersoneel te koken. Van 9 koeien in de stal waren er enige, zoals de koemeid zeide, drachtig, en stonden derhalve droog. De andere hadden pas gekalfd, weder andere waren oud, zodat niet eens genoeg boter en melk voor de kinderen aanwezig was. Eieren waren er ook niet, en kippen niet te koop. Slechts enige oude, loodkleurige, magere hanen konden geslacht en gekookt worden. Ook aan vrouwelijke bediening ontbrak het. Allen waren bij de aardappels bezig. Uitrijden kon men ook niet, want het ene paard was kolderig en sloeg de dissel in stukken. Aan baden was niet te denken, want de gehele oever der rivier was door het vee vertrapt en aan de zijde van de weg open en zichtbaar. Men kon niet eens gaan wandelen, want het vee kwam door de gebroken heining in de tuin, en daarbij was een vreselijke stier, die brulde en derhalve ook wel stoten zou. Kleerkasten waren er niet, die er bestonden, kon men niet sluiten of sprongen, zodra men ze voorbij ging, vanzelf weer open. Kookpotten waren er niet te vinden, in de waskeuken was geen ketel en in de mangelkamer geen strijktafel. In plaats van de verwachte rust en ontspanning vond Dolly ene volgens haar begrippen verschrikkelijke ellende en geraakte bijna in vertwijfeling. Zij spande al haar krachten in, gevoelde echter de gehele hopeloosheid van haar toestand, en moest zich geweld aandoen om de opwellende tranen te weerhouden. De opzichter, een voormalig wachtmeester, die Stefan wegens zijn schoon en waardig voorkomen uit zijn vroegere betrekking als portier hierheen had verplaatst, trok zich Darja Alexandrovna's leed volstrekt niet aan. Hij zeide slechts eerbiedig: bij dit afschuwelijk volk is alles mogelijk. Hij zelf echter hielp haar in geen enkel opzicht. Haar toestand scheen haar derhalve hopeloos toe. Maar ook in het huis der Oblonskys bevond zich een anders weinig in het oog vallende, maar in hoge graad nuttige en gewichtige persoon, namelijk Maria Filimonovna. Zij stelde de barina gerust, verzekerde dat alles terecht zou komen, en zonder zich te overijlen of op te winden, sloeg zij de handen aan het werk. Zij maakte kennis met de vrouw van de opzichter, en zat reeds dezelfde dag met haar en de opzichter onder de acaciaboom, en raadpleegde met haar onder een kop thee. Weldra vormde zich onder de acacia onder de leiding van Maria Filimonovna, een club, die uit de vrouw des opzichters, de dorpsoudste en de landhuishoudkundige bestond. En deze club ruimde allengs alle bezwaren in het leven der barina uit de weg. Binnen een week was alles dan ook al geschikt. Het dak was hersteld. Een kookvrouw werd in de peettante van de dorpsoudste gevonden. Kippen werden gekocht, de koeien begonnen melk te geven, de tuin werd ingesloten. De kasten werden van haakjes voorzien en gingen niet meer vanzelf open. Een behoorlijke strijkplank lag in de mangelkamer op een stoelleuning in de commode. En het rook er, zoals het behoorde, naar het strijken. Nu heeft u alles en u wilde reeds wanhopen, zeide Maria Filimonovna, en wees op de strijkplank. Er wordt zelfs een uit stro gevlochten badhuisje gebouwd. Lili liet men het eerst baden, en nu begon, ofschoon voor eerst bij gedeelten, haar verwachting van een, zo ook al niet onbezorgd, dan toch behagelijk landleven, zich te verwezenlijken. Met zes kinderen kon het voor Darja Alexandrovna niet zonder zorgen zijn. Nu was het ene ziek, dan moest men hetzelfde van een ander vrezen. Vandaag scheelde het derde wat, morgen het vierde, en het vijfde toonde een boze aard, en zo verder. Zelden was er een korte, rustige periode. Maar al deze zorgen, al deze onrust, waren het enig mogelijke geluk voor Dolly. Had zij deze niet gehad, dan was zij alleen gebleven met de gedachte aan haar echtgenoot, die haar niet beminde. Maar hoe zwaar de moeder ook deze gestadige angst en bezorgdheid over haar kinderen viel, deze kinderen zelf vergoeden haar door allerlei kleine genoegens haar zorgen. Deze genoegens waren zo onmerkbaar als het goudstof in het zand der rivier. En in de eerste ogenblikken zag zij niets als slechts de kommer, slechts het zand. Maar er waren ook nog ogenblikken voor haar, dat zij niets zag dan slechts de genoegens, slechts het goud. Einde van hoofdstuk 6 van boek 3.